पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्वा इदमग्र आसीत ततो भी सद अजायत, इस श्रुति में कहा गया है। नाम रूपात्मक प्रपंच सृष्टि के पहले असत था, असत का तो अविकृत ब्रह्म ही था, तो असत शब्द सुन करके पहले असत ही था शून्य, ये एक मत है। उसका निराश करने के लिए आगे स्वयं श्रुति में ही कहा गया अस्ति ब्रह्म इति चेद वेद संतमेनं ततो विदु, ब्रह्म है ऐसे ज्ञान की स्तुति की गई, उसका फल बताया। असत ब्रह्म कहने वाले स्वयं असत हो जाता है यह कहा गया, तो ब्रह्म है क्योंकि प्रश्न आरंभ हुआ था अस्ति नास्ति इति प्रश्न पहले आरंभ हुआ था, तो ब्रह्म है इसके लिए विभिन्न प्रकार हेतु दे करके सिद्ध करते हैं। यह एक हेतु भी है, ज्ञान के ज्ञानी के अभय का कारण है, अज्ञानी का भय कारण, ऐसे ब्रह्म है। कोई ऐसा है जिसके कारण ज्ञानी निर्भय होकर रहता है, जिससे अज्ञानी भय करता है, अल्प भी भेद दृष्टि करता है तो भय होता है। अतः तस्माद् भेद दर्शनाद् हेतुर अस्य भेद दर्शिनः आत्मनो भयं भवति, इससे ये सिद्ध हुआ आत्मा ही आत्मनो भय कारणम अविदुषः, आत्मा ही अज्ञानी का भय कारण है। तदेततः तद् ब्रह्मत्वेव भयं भेद दर्शिनो विदुषः, जो ब्रह्म ही भय है, भय कारण है, भेददर्शिनः विदुषः, जो विद्वान होते हुए भी भेददर्शी है उसका भय कारण होता है ब्रह्म। भेददर्शन कैसा है, ईश्वरो अन्यो मत्वः मतः अहम अन्यः संसारी इत्येवं विदुषः, ईश्वर मेरे से भिन्न है, मैं संसारी हूँ अन्य हूँ, ऐसा जो जानता है। भेद दृष्टम ईश्वराख्यम, ईश्वर है आख्या जिसका नाम जिसका, ऐसा ही ब्रह्म। भेद दृष्टम ईश्वरम, भेदेन दृष्टम भिन्नत्वेन दृष्टम ईश्वरम, तदेव ब्रह्म ही ब्रह्म ही। अल्पमपि अंतरम कुर्वतो भयं भवति, अल्प भी भेद दृष्टि कोई करता है तो अवश्य ही भय होता है। एकत्वेन अमन्वानस्य, श्रुति में अमन्वानस्य, जो इसे मानता नहीं, एक रूप से नहीं मानता है तो भय कारण होता है ब्रह्म। तस्माद् विद्वान अपि अविद्वान वासो, विद्वान होने पर भी अज्ञानी है। योयम् एकम् अभिन्नम् आत्मतत्त्वम् न पश्यति, एक ही अभिन्न सर्वत्र एक ही आत्मतत्व है, उसको जो नहीं जानता है, शास्त्र के ज्ञाता होने पर भी अज्ञानी है। न पश्यति आत्मतत्व न पश्यति, उच्छेद हेतु दर्शनात्, उच्छेद हेतु उच्छेद का कारण जो दिखता है, उच्छेद्याभिमतस्य भयं भवति, उच्छेद्याभिमत स्वयं अपना उच्छेद उच्छेद्य ऐसे अभिमान करने से भयं भवति। टीका में है, दासोहम तस्य देवस्य मम आराध्यः परमेश्वरः इति भेदं विद्वान् कथम अज्ञ इति उच्यते तत्राह, जो मानता है मैं दास हूँ और ईश्वर देव से परमात्मा का परमेश्वर मेरा आराध्य पूज्य है, ऐसा जो भेद जानता है, भेद का जानने वाले विद्वान आत्मा को जानता है परमात्मा को, अज्ञ कैसे होगा, कथम अज्ञ इति उच्यते तत्राह का असौ योयम एकम अभिन्नम आत्मतत्व न पश्यति, अभिन्न आत्मतत्व को नहीं जानने से वो अज्ञानी ही है। टीका में यथा तथा नहीं, यथा चंद्रभेदम पश्यन्नपि अविद्वान उच्यते, चंद्रभेदम पश्यन्नपि अविद्वान उच्यते अतत्व दर्शित्वात् तथे इति अर्थ, चंद्रभेद को देखता है दो चंद्र दिखने पर भी उसको अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि अतत्व दर्शित्वात् तत्व तो एक ही चंद्र है, उसको नहीं जान करके दो चंद्र दिखता है इसलिए अज्ञानी कहते हैं। उसी प्रकार आत्मा को परमात्मा को तो जानता है किंतु भिन्नत्व न जानता है इसलिए अज्ञानी है। कथं तर्हि तस्य भय संभावना, अज्ञानी के लिए भय की संभावना कैसे है, आह उच्छेद हेतु दर्शनात्, उच्छेद का कारण परमात्मा को देखता है, इसलिए उच्छेद्य अभिमत अज्ञानी को भय होता है। संहरता ही परमेश्वरो मां संहरिष्यति नरके वा निक्षेप्यति इति पश्यतु भयं भवति इत्यर्थः। परमेश्वर है संहरता, संहार करने वाले, मां संहरिष्यति संहार करेंगे, नष्ट कर देंगे, उच्छेद कर देंगे, नरके वा निक्षेप्यति नरक में डाल देंगे, इसी प्रकार देखता हुआ अज्ञानी को भयं भवति भय होता है। ब्रह्मैव उच्छेद हेतु कुतः इत्यतः, ब्रह्म उच्छेद का हेतु क्यों है? भाष्य में अनुच्छेद्यो ही उच्छेद हेतु, तन्न असति उच्छेद हेतु अनुच्छेद्ये न तदर्शन कार्यम भयम युक्तम। जो उच्छेद का हेतु होगा वो स्वयं अनुच्छेद्य, जो उच्छेद का हेतु होगा स्वयं यदि उच्छेद्य हो जाएगा तो फिर उच्छेद का हेतु स्वयं नहीं होगा, उच्छेद का हेतु उच्छेद्य से भिन्न है। न उच्छेद्य इति अनुच्छेद्य, अनुच्छेद्य ही उच्छेद हेतु, उच्छेद का नाश का संहार का हेतु जो होगा वो स्वयं अनुच्छेद्य, जिसका नाश नहीं होता है। तन्न असति उच्छेद हेतु अनुच्छेद्य, उच्छेद का हेतु कोई अनुच्छेद्य यदि नहीं रहे, उच्छेद्य हेतु अनुच्छेद्य असति, उच्छेद का हेतु अनुच्छेद्य है, ये यदि नहीं होगा न तदर्शन कार्यम भयम युक्तम, तो भेददर्शी उच्छेद्य उच्छेद हेतु अन्य दर्शन का कार्य भय नहीं होगा। भय तो होता है, कारण है उच्छेद्य हेतु कोई है जो स्वयं अनुच्छेद्य है। टीका में उच्छेद हेतुरपि उच्छेद्यत्वे, उच्छेद का जो कारण होगा वह यदि उच्छेद्य होगा तो उसका भी उच्छेद का कोई दूसरा हेतु मानना पड़ेगा, वो भी यदि उच्छेद का हेतु भी उच्छेद्य होगा तो उसके भी उच्छेद का कारण अन्य मानना पड़ेगा, उच्छेद के हेतु अन्य होगा। इसी प्रकार अनवस्था प्रसंग होने से नित्यत्वम वक्तव्यम, कस्य उच्छेद हेतु, उच्छेद का जो कारण होगा वह नित्य है ये कहना पड़ेगा अनवस्था दोष निवारण के लिए, नहीं तो अनवस्था दोष है। तच्च ब्रह्मणो नान्यस्य संभाव्यते इत्यर्थः, जो उच्छेद्य का उच्छेद का हेतु है अनुच्छेद्य, अनुच्छेद्यत्वम नित्यत्वम तच्च ब्रह्मण, नित्यत्व है ब्रह्मण, अन्यस्य न संभाव्यते, अन्य में संभावना नहीं है। भाष्य में सर्वम च जगत भयवत दृश्यते, सब भय करते हैं, भय करने वाले सब, कारण क्या है? कोई भय का हेतु अनुच्छेद्य है, जो उच्छेद का हेतु है। तस्मा जगतो भय दर्शनाद गम्यते नूरम तदस्ति भय कारणम, उच्छेद हेतु जगत भय दर्शनाद, सब भय करते दिखता है, गम्यते ज्ञायते जाना जाता है, नूनम का तो अवश्य भावी अवश्य ही तदस्ति भय कारणम, भय कारण है जो कि उच्छेद का हेतु और स्वयं अनुच्छेद्य आत्मक, अनुच्छेद्य आत्मा यस्य अनुच्छेद्य स्वरूप, वही कारण है जगत का, जगत के भय का कारण, सबके भय का कारण उच्छेद हेतु है स्वयं अनुच्छेद्य। यतो जगत विभेति इति, जिससे जगत सब भय करते हैं, तदैतस्मिन्नपि अर्थे एष श्लोको भवति, इस अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए आगे मंत्र है। भीषा अस्मात् वात पवते, अस्मात् भीषा, भीषा तृतीयांत है भयसे, भियो हेतु भय सुख, सुख आगम होता है, इम भी भय धातु से नीच करने पर सुख आगम होगा, फिर कुइप कर देने से नीच का लोप हो जाएगा, संपदादि कुइप होगा, निरनिट लोप हो जाएगा, भीष बन जाएगा। तृतीयांत भीषा, अस्मात् भीषा वात पवते, अस्मात् परमात्मन भयेन वात वायु पवते चलता है। भीषा उदेति सूर्य, सूर्य भी इसके भय से उदय होता है। भीषा अस्मात् अग्निश्च इंद्रश्च, इससे इसके भय से अग्नि भी इंद्र भी अपने व्यापार में संलग्न होते हैं, व्यापृत होते हैं। मृत्युर्धावती पंचम, ये पांच चार ही हो गए, वायु सूर्य अग्नि इंद्र, चतुर्थ के बाद पंचम हो गया मृत्यु यमराज, वो भी धावती दौड़ते हैं अपने कार्य के लिए, जिस समय जहाँ समय पड़ता है दौड़ना पड़ता है कर्तव्य करने के लिए, ऐसे नहीं कि नहीं करके रह जाएंगे, करना ही पड़ता है। ये सब समर्थ होकर हुए होते हुए भी वायु अग्नि इंद्र सूर्य आदि यमराज आदि नियत प्रवृत्त होते हैं, कोई भय कारण है जिसके कारण ये समर्थ होते हुए भी व्यापार से उपरतन नहीं होकर के नियत प्रवृत्त होते हैं, व्यापार करते ठीक समय पर करते हैं, अपनी इच्छा से आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, इसलिए भय कारण है। सहिसा आनंद से मीमांसा भवती, अभी ये आनंद के विचार है, कैसे आनंद है, ब्रह्मानंद रूप है, उसका विचार करते हैं। परमानंद नृत्य से आनंद है। सामान्य लौकिक आनंद होता है किसको, कोई युवा स्यात् साधु युवा अध्यायक, युवा अवस्था में ही विषय भोग संपूर्ण ठीक ठीक करता है, युवा स्यात्, युवा होने पर भी यदि साधु नहीं असाधु असदाचरण करता है तो सर्व सुख भोग नहीं होता है, निंदा प्राप्त करता है, कुकर्म करेगा तो स्वयं स्वयं कभी ग्लानी दुख भी दुखी भी होता है। साधु युवा सन्मार्गस्थ हो और युवा भी हो, अध्यायक जो शास्त्र अध्ययन वेद आदि अध्ययन करने वाले हो, सन्मार्ग में स्थित है। आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठ, आशिष्ठ है शीघ्र प्रवृत्त होने वाले शीघ्र कार्य में, और दृढ़िष्ठ है दृढ़तम है, दृढ़तम और बलिष्ठ में बलवत्तम, तो बलिष्ठ से शरीर बल ग्रहण किया गया इसलिए दृढ़िष्ठ से मनोधैर्य वाला। तस्य यम पृथ्वी सर्वा वित्त से पूर्णा स्यात्, सारे पृथ्वी संपूर्ण वित्त से भरा हुआ हो, धन से भरा हुआ हो, ये पृथ्वी का हो राजा हो, ऐसा यदि युवा राज है राजा है सारे पृथ्वी का और पृथ्वी में धन भरा हुआ है तो सुखी है। स एको मानुष आनंद, एक मानुष आनंद है, मनुष्य को प्राप्त होने वाला आनंद एक है, इस सबसे मनुष्य को अधिक आनंद यही है। ऐसा किसके पास हो, सारा पृथ्वी का अधिपति हो और युवा अवस्था में साधु होते हुए वेदादि अध्ययन करता हुआ शीघ्र क्षिप्रकारी है, शरीर बल है मनोबल है, ऐसा हो तो मानुष आनंद है। ते ये सतम युधिष्ठिर आदि का उदाहरण देते हैं, जो सार्वभौम राजा होने पर सम्राट होने पर यशमध आदि जो कर सकते हैं। ते ये सतम मानुष आनंद, जो सौ गुणा मनुष्य के आनंद है, स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद, मनुष्य गंधर्वाणाम मनुष्य होते हुए इसी कल्प में फिर उपासना कर्म के द्वारा गंधर्व हो गया तो मनुष्य गंधर्व कहते हैं, उसका आनंद है। श्रोत्रिय से च अकाम हतस्य, जो श्रोत्रिय है अकाम से हत नहीं, कामना विशिष्ट नहीं, किसमें, मानुष आनंद में, मानुष आनंद में जो अकाम हत है वो गंधर्व आनंद, उसका सौ गुणानंद उसको प्राप्त होता है। तो ये शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद, मनुष्य आनंद से सौ गुणा हो गए मनुष्य गंधर्व, मनुष्य गंधर्व के सौ गुणा आनंद हो जाएगा। स एको देव गंधर्वाणाम आनंद, मनुष्य गंधर्व के अपेक्षा सौ गुणानंद प्राप्त होता है देव गंधर्व। मनुष्य गंधर्व और देव गंधर्व में ये भेद है, इसी कल्प सृष्टि में पहले मनुष्य होकर के उपासना कर्म के द्वारा जो गंधर्व हो जाएगा वो हो गया मनुष्य गंधर्व, किंतु जो सृष्टि के समय में देव देवता होते हुए आगे गंधर्व को प्राप्त करेगा वो देव गंधर्व हो जाएगा। देवलोक में सृष्टि काल में देवलोक में है वो देव गंधर्व है, उसको गुणानंद प्राप्त होता है। श्रोत्रिय सच काम हतस्य, श्रोत्रिय है शास्त्र अध्ययन करने वाले, श्रोत्रिय संदोधित पाणिनि सूत्र है वेद अध्ययन करने वाले, अकाम हतस्य शास्त्र अध्ययन करता है सदाचारी हो, अकाम हत कामे न हत काम हत न काम हत इति अकाम हत कामना से युक्त नहीं हो, अर्थात जो मनुष्य गंधर्व आनंद में वासना रहित है उनको उनका सौ गुण आनंद देव गंधर्व का आनंद प्राप्त होता है। ते ये शतम देव गंधर्वाणाम आनंद, देव गंधर्व का सौ गुण आनंद जितने है स एक पितृणाम चिरलोक लोकानाम आनंद, चिरलोक है लोक येषाम पितृलोक का आनंद है, देवगंधर्व का सौ गुण आनंद चिरलोक में रहने वाले पितृलोक का पितरों का आनंद है, और उतने आनंद भी देवगंधर्व आनंद में निष्काम होने पर श्रोत्रिय से च काम हतस्य उसको भी इतना आनंद प्राप्त होता है। तेय शतम पितृणाम चिरुलोकोलोकानाम आनंद, ये पितृलोक में स्थित है चिरुलोक में रहने वाले उनके सुगुण आनंद होगा। तो स एक आजान जानम देवानाम आनंद, आजान जानम आजान स्वभाव से जानते देवताओं का आनंद होगा। श्रोत्रियो से चकाम हतस्य, जो आजान देव का आनंद है वह श्रोत्रियो को प्राप्त है। कैसे श्रोत्रियो? जो अकाम हत कामना से रहित, किसी में कामना से रहित उसके पूर्व कोटि में चिरलोक लोका पितरों का आनंद में कामना रहित हो तो सौ गुण आनंद प्राप्त होता है, देवा का आनंद है। ते ये शतम आजान जानाम देवानाम आनंद, जो आजान जो स्वभाव से जाते देवता है उनका सौ गुण आनंद होगा। तो स एक कर्म देवानाम देवानाम आनंद, जो देवता कर्म के द्वारा देवत्व को प्राप्त किए उनका आनंद है, सौ गुण है। ये कर्मणा देवान अप्यंती, जो कर्म के द्वारा देवत्व को प्राप्त करते हैं। श्रोत्रिय से च अकाम हतस्य, ये श्रोत्रिय अकाम हत को इतना आनंद प्राप्त है जो पूर्व आनंद में अकाम हत है, आजान ज देव आनंद में कामना रहित हो। तो ते ये सतम कर्म देवानाम देवानाम आनंद, जो कर्म से देव को प्राप्त करते देवता है उनका सौ गुण आनंद करेंगे। तो स एको देवानाम आनंद, ये कर्म देवता ये सत देवता अलग, एको देवानाम आनंद और कर्म देव आनंद में निष्काम होने पर देवताओं का आनंद सौ गुण आनंद प्राप्त होता है श्रोत्रिय अकाम हत को। ते ये शतम देवानाम आनंद स एक इंद्र से आनंद, देवताओं को सौ गुण आनंद करने पर जितने है एक इंद्र को आनंद होता है, इंद्र है स्वर्ग में अधिपति राजा देवराज। श्रोत्रिय से च अकाम हतस्य, देवों का एक देव का जो आनंद है उसी में अकाम हत होने पर सौ गुण आनंद इंद्र के आनंद प्राप्त होता है। ते ये शतम इंद्र से आनंद, इंद्र के सौ गुण आनंद करेंगे तो ये स एक बृहस्पति आनंद, बृहस्पति को इतना आनंद प्राप्त होता है। अश्रोत्रिय से च काम हतस्य, जो श्रोत्रिय इंद्र के आनंद में निष्काम हो जाएगा उसको बृहस्पति का आनंद प्राप्त होता है, सौ गुण आनंद इंद्र के आनंद से। ते ये शतम बृहस्पति आनंद, बृहस्पति का जो आनंद के सौ गुणा होंगे स एक प्रजापति आनंद, प्रजापति का आनंद इतने ही। श्रोत्रिय से च अकाम हतस्य, बृहस्पति आनंद से अकाम हत हो जाने पर प्रजापति के आनंद ज्ञानी को प्राप्त होगा। ते ये शतम प्रजापति आनंद, जो सौ गुणा प्रजापति के आनंद है स एक ब्रह्मण आनंद, ब्रह्मा के आनंद इतने है प्रजापति के सौ गुणा। श्रोत्रिय से च अकाम हतस्य, ब्रह्म प्रजापति विराट है, ब्रह्म है हिरण्यगर्भ। श्रोत्रिय से च अकाम, प्रजापति आनंद से अकाम हत होने पर ब्रह्मा का आनंद प्राप्त होता है। भिषा कार्थ भयेन अस्मात् वातः पवते, भय से परमात्मा के भय से वायु गति करता है, व्यापार करता है। भिषा उदित सूर्य, सूर्य भी उदित होता है। भिषा अस्मात् अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमेति, वातादेव ही महारहाः अरह पूज्य है, अत्यंत श्रेष्ठ है। स्वयं ईश्वरासंत समर्थ होते हुए पवनाधिकारीसु आयास बहुलेषु नियता प्रवर्तन्ते, अपने अपने कार्य पवन वायु का कार्य है, अधिकारी है उदय सूर्य का, अग्नि का ज्वलन आदि प्रकाश करना आदि, ये सब कार्य में आयास बहुलेषु जिसमें आयास बहुत है उसमें भी नियत निश्चित समय पर नियत प्रवृत्त होते हैं, अपने मर्यादा के अनुसार प्रवृत्त होते हैं। तद्युक्तम प्रशास्तरी सति अन्यस्मिन् नियमन तेषां प्रवर्तनम्, कोई प्रशास्तरी प्रशास्ता शासन करने वाले अन्य उनसे भिन्न कोई होने पर ही तेषां नियमन प्रवर्तनम् युक्तम्, नियमन प्रवर्त होते युक्त है अर्थात कोई अन्य शासक है। तस्माद् अस्ति भय कारणम् तेषां प्रशास्त्री ब्रह्म, तेषां सूर्य वायु आदि का भय कारण प्रशासक है जो कि ब्रह्म है। यतस्ते भृत्यैव राज्ञो अस्माद् भय ब्रह्मणो भयेन प्रवर्तन्ते, जैसे भृत्य लोग राजा के भय से अपने कर्तव्य करते काम में लगते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म के भय से ये प्रवृत्त होते हैं समर्थ होते हुए भी। तच्च भय कारणम आनंदम ब्रह्म, वो भय कारण ब्रह्म है जो आनंद रूप है। टीका में तच्च भय कारणम ब्रह्म आनंद रूपम उक्तम, जो भय कारण ब्रह्म है वो आनंद रूप है यह पहले कहा गया है। यदेश आकाश से आनंदो न स्यादिति, आकाश में हृदय आकाश में आनंद रूप ब्रह्म नहीं होता तो प्राण अपान व्यापार आदि कौन करता, ऐसे कह करके आनंद रूप ब्रह्म कहा गया है। तत्र आनंदस्य लोके जन्य प्रसिद्ध ततो विचारम आरभते, लोक में आनंद है सुख जन्य है विषय से प्राप्त होता है उत्पन्न होता है ये प्रसिद्ध है, तब ब्रह्म कैसे आनंद रूप है ये विचार आरंभ करते हैं। तस्यास्य ब्रह्मणः आनंदस्य स मीमांसा, ब्रह्म के जो आनंद रूप ब्रह्म है स्वरूपभूत आनंद है और निरति से आनंद है उसके लिए ऐसा मीमांसा, ऐसा मतलब वक्षमणा आगे कहने वाले, मीमांसा है विचारणा भवति। किम आनंदस्य मीमांस्यम इति उच्यते, आनंद से किम मीमांस्यम, आनंद का विचार क्यों करना, तो उसका उत्तर देते हैं आनंद में क्या विचार करना। किम आनंदो विषय विषयी संबंध जनित लौकिक आनंदवद आहुषित स्वाभाविक इति एवं ऐसा आनंदस्य मीमांसा, आनंद की विचारणा यह है इस प्रकार है। किसलिए आनंद विषय विषयी संबंध जनित लौकिक आनंदवद, ऐसा लौकिक सुख है रूप रस आदि के विषय के साथ विषय ज्ञान होता है भोग करने पर आनंद सुख होता है। विषय विषयी संबंध के जनित, विषय हो गया शब्द रूप रस आदि, विषय इंद्रिय, इंद्रिय के साथ विषय का संबंध होगा विषय का ग्रहण ज्ञान होगा तब सुख होता है, ऐसे ही आनंद है लौकिक आनंद जैसे अथवा स्वाभाविक आनंद है। आनंद कैसा है ब्रह्म इतिवम ऐसा आनंद की विचारणा है। टीका में ब्रह्मानंद से चेन मीमांसा प्रस्तुता किमर्थस्तरी सार्वभौम आनंदादि उपन्यास तत्राह, यदि ब्रह्मानंद का विचार करना है तो युवा साथ साधु युवा सार्वभौम सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम अनय सर्वभूमिका ईश्वर है, सर्वभूमि ईश्वर सार्वभौम बनता है, तो ऐसे सार्वभौम युवा साधु युवा कह करके उसका कथन करना क्या आवश्यक है, ऐसा शंका उनसे कहते हैं। तत्र लौकिक आनंदो बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्त उत्कृष्ट, लौकिक आनंद उत्कृष्ट होता है बाह्य और आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्त। बाह्य साधन है विषय, आध्यात्मिक साधन शरीर के अंदर साधन है इंद्रिय मनोबल शरीर के सामर्थ्य निरोगता आदि, रोग हो मनोबल नहीं इंद्रिय असमर्थ हो गई तो आनंद प्राप्त नहीं होता है। बाह्य आध्यात्मिक साधन संपन्न होने पर ही तन्निमित्त का आनंद उत्कृष्ट होता है लोक में। स य एष निर्दिश्यते ब्रह्मानंद अनुगमार्थम, स य आनंद कहा गया लौकिक आनंद है, स एको मनुष्य आनंद कहा गया, ये जो कहा गया किस लिए कहा गया, ब्रह्मानंद अनुगमार्थम ब्रह्मानंद का अनुमान करने के लिए, अनुगमार्थम अनुमान करने के लिए। अनेन ही प्रसिद्धेन आनंदेन व्यावृत्त विषय बुद्धिगम्य आनंदो अनुगंतुम शक्यते, यह आनंद विषय भोगजन्य आनंद लोक में प्रसिद्ध है। इसे आनंद के द्वारा व्यावृत्त विषय बुद्धिगम्य आनंद, व्यावृत्त विषय बुद्धि विषय से व्यावृत्त होगी, व्यावृत व्यावृत विषय यस्य बुद्धिया से व्यावृत, व्यावृत विषय बुद्धि विषय हट गई, व्यावृत विषय यस्य बुद्धिया सा बुद्धि व्यावृत विषया विषय रहित विषय से हट गई अंतकरण, व्यावृत विषया बुद्धिर्यस्य ज्ञानिन स ज्ञानी व्यावृत विषय बुद्धि तदगम्य, ऐसे विषय से अंतकरण हट गए विषय विमुख हो गए वासना रहित हो गए ऐसे जो ज्ञानी है जिसकी बुद्धि ऐसा है उसके द्वारा गम्य होता है परमानंद है, वह आनंद का अनुमान कर सकते हैं विषय आनंद से सौगुण सौगुण ऐसा विचार करके निरत्य से आनंद का अनुमान हो सकता है। टीका में लौकिक आनंद क्वचित काष्ठां प्राप्त हो, ये अनुमान करते लौकिक आनंद है विषय सुख, विषय सुख में तारतम्य दिखता है, कम सामान्य विषय से सुख होता है, विषय अच्छा हो तो अधिक सुख होता है, ये तारतम्य दिखता है। तारतम्य होने से सुख में साथ ही सही, कभी कम सुख कभी अधिक सुख, किसको कम सुख किसको ज़्यादा सुख मिलता है, सुख में तारतम्य दिखता है। तो तारतम्य दिखने से लौकिक आनंद को पक्ष बना करके उसमें साध्य करना है। क्वचित काष्ठां प्राप्तः, कहीं ना कहीं काष्ठा सीमा को प्राप्त करेगा, कहीं ना कहीं समाप्त होगा जिसके आगे अधिक आनंद नहीं हो। जहाँ तारतम्य भाव है वो तारतम्य तरतम उससे अधिक ऐसे होते होते कहीं एक अंतिम सीमा में पहुँचेगा जिसके आगे और अधिक नहीं है। नहीं तो इसे तरतम तरतम उससे अधिक ऐसे चलता है तो अनवस्था है, कहीं ना कहीं अंत में उसकी समाप्ति होती है। इसमें दृष्टांत देते हैं, जैसे परिमाण है, छोटा बड़ा, छोटे है मरीच आदि छोटा है, उससे बड़े आंवला आदि, आंवला से बड़े नारिकेल आदि, उससे बड़ा ऐसे होता है, उससे बड़ा पत्थर, उससे बड़ा घर, उससे बड़ा पर्वत वृक्ष, उससे बड़ा पर्वत, ऐसे बड़े बड़े होते होते सबसे बड़ा होता है जो परम महत्व कहते हैं नायक लोगों, विभू द्रव्य आकाश आदि, उसका सबसे अधिक परिमाण, उससे और कोई परिमाण अधिक नहीं, ऐसा समाप्त होता है। छोटा होते होते इस प्रकार उससे छोटा ऐसा करते करते चिंतन करते एक अंत में नायक लोग बताते परमाणु है सबसे छोटा परमाणु, उसको कहेंगे जिसका फिर अवयव नहीं हो सकता है। यदि अवयव उसका फिर अवयव होता है, उसका फिर अवयव होगा, उसका फिर अवयव होगा, ऐसे चलता रहेगा तो अनवस्था है। और दोष देते हैं, यदि अनंत अवयव वाला हो जाए, मेरु पर्वत का भी अवयव अनंत है, एक सरसप है छोटा सरसों कहते हैं, उसका भी यदि अनंत अवयव होगा तो मेरु पर्वत और सरसप में समानता प्रसंग है, इसलिए मानना पड़ेगा मेरु पर्वत के जितने अवयव उससे कम अवयव है सरसप का। कम अवयव का कहने का अभिप्राय है उसके अवयव सीमा की कहीं समाप्ति होगी, समाप्ति नहीं होगी तो कम कैसे होगा। अवयव उसके अवयव करते करते एक स्थान में पहुँचेंगे जिसके आगे अवयव नहीं हो सकता है। शास्त्रकारों को मालूम है, हमको नहीं दिखने पर भी उसका अवयव हो सकता है, जिसको वैज्ञानिक लोग परीक्षा कर दिखा देते हैं, चक्षु से ग्रहण नहीं होने पर भी छोटा है उसका भी अवयव, उसका अवयव होगा, ऐसे करते जाते हैं। तो नायक लोग कहते कहीं ना कहीं विश्राम करना पड़ेगा, जहाँ विश्राम करेंगे उसका नाम परमाणु कहना है, ऐसे बताते हैं। तो इसी प्रकार तारतम्य भाव है तो कहीं ना कहीं विश्रांति होनी चाहिए। क्वचित काष्ठां प्राप्तः, हेतु साथ ही सेत्व जिसमें साथ ही सेत्व है, अतिशयन सह वर्तते थी सातिशयम, अतिशयन सह कोई है उसके अतिशय अधिक वाला है, धनी है उससे अधिक धनी ऐसा होते होते सबसे अंत में एक कोई धनी होगा लोक में सबसे बड़ा धनी। ये आजकल बताते हैं संवादी के लोग, अभी पृथ्वी में सबसे बड़ा धनी कौन है, किसके पास सबसे अधिक धन है, इस प्रकार कहीं ना कहीं समाप्त को प्राप्त होगा। क्योंकि सातिशयत्वात् दृष्टांत परिमाणवत, परिमाण जैसे सातिशय है, छोटे परिमाण से बड़े परिमाण, उससे और बड़ा परिमाण वाला, उससे बड़ा परिमाण वाला, ऐसा द्रव्य है तो अंत में परिमाण का भी समाप्ति, परिमाण की समाप्ति होती है परम महत्व विभू द्रव्य में। ठीक इसी प्रकार जितने आनंद है लौकिक आनंद सातिशय होने के कारण कहीं न कहीं उसकी समाप्ति होगी, उसके आगे अधिक आनंद नहीं होगा। इति ब्रह्मानंद अनुमानार्थ, इसे अनुमान करेंगे जो निरत्य से आनंद, जिस आनंद से और अतिशय नहीं होगा वही आनंद ब्रह्मानंद है। अनुमान करने के लिए लौकिक उपन्यास, लौकिकस्य आनंदस्य उपन्यास, उपन्यास का अर्थ कथन, लौकिक आनंद का कथन किया गया है। इद्या अनेन ही प्रसिद्धेन आनंदन व्यावृत विषय बुद्धि कमे आनंद, विषय भी व्यावृता व्यावृत विषया, विषय से हट गई बुद्धि व्यावृत विषया, व्यावृत विषया बुद्धि, अविषय ब्रह्मात्मिक गुणदर्शिन, जिसकी बुद्धि ज्ञानी की बुद्धि विषय से व्यावृत होती, तो व्यावृत विषया बुद्धिर यस्य ज्ञानिन, जिस ज्ञानी की बुद्धि व्यावृत विषय है अतः विषय से हट गई बुद्धि, ऐसे जो व्यावृत विषय बुद्धि ज्ञानी तेन गम्य है आनंद, वो कौन होता है अविषय ब्रह्मात्मिकत्वदर्शिन, अविषय रूप जो ब्रह्म ब्रह्म विषय नहीं है, अविषय रूप ब्रह्म के साथ आत्मा का एकत्व ज्ञान होने पर एकत्वदर्शी ज्ञानी तद बुद्धि गोचर ज्ञानी के बुद्धि विषय है, बुद्धि के विषय है परमानंद निरतिश आनंद ब्रह्म रूप। प्रकारांतरण ब्रह्मानंदानुगमम आह, अन्य प्रकार से भी ब्रह्मानंद का अनुमान करते हैं। लौकिकोपि आनंदो ब्रह्मानंद से व मात्रा अविद्या तिरस्क्रियमाणे विज्ञाने उत्कृष्यमाणायां च अविद्यायां ब्रह्मादिभिः कर्मवशाद् यथा विज्ञातं विषयादि साधन संबंधवशाद् च विभाविमानश्च लोके अनवस्थितो लौकिकः संपद्यते। विराम। लौकिकोपि आनंद, लौकिक में लोक में जो आनंद प्राप्त होता है ब्रह्मानंद से व मात्रा, ब्रह्मानंद के ही अंश है, ब्रह्मा मुख्यतः ब्रह्मानंद का ही प्रतिबिंब है। जितने विषयजन्य आनंद है आनंद तो मुख्य आनंदम ब्रह्म ही है। जैसे ज्ञान एक मुख्य ज्ञान एक गौण ज्ञान, मुख्य ज्ञान है ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, गौण ज्ञान है घटाकार पटाकार ब्रह्माकार वृत्ति अंतकरण वृत्ति है, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होता है तो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अथवा वृत्ति आरूढ़ चैतन्य उसको भी ज्ञान शब्द से कहते, वो ज्ञान गौण है, शुद्ध ब्रह्म ही मुख्य ज्ञान है। ऐसे आनंद भी ब्रह्म मुख्य आनंद है, उसका प्रतिबिंब होता है विषय दर्शन के अनंतर विषय ग्रहण के पश्चात विषय ज्ञान के पश्चात एक सुखाकार वृत्ति अंतकरण का परिणाम है, उसी वृत्ति में आनंद रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है, उसको कहते हैं वैषयिक आनंद विषयजन्य सुख। वह ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब होने से उसकी मात्रा अंश कहा गया है, ब्रह्मानंद तो बिंब रूप है उससे थोड़ा सा प्रतिबिंब दिखता है इसलिए उसको अंश रूप से कहते हैं। अविद्या तिरस्क्रियमाण विज्ञान, अज्ञान के कारण जो विज्ञान अज्ञान है आवरण करने वाले, आत्मा को ज्ञान रूप ब्रह्म को आवरण करने वाले, आवरण करने से क्या हुआ विज्ञान तिरस्क्रियमाण, विज्ञान तिरस्कृत विज्ञान कम हो जाता है छिप जाता है, अविद्या उसको ढक देता है। उत्कृष्यमाणायाम च अविद्यायाम, और अविद्या जब उत्कृष्यमाण अधिक हो जाती है, अविद्या में आधिक्य क्या है, अविद्या तो मूलाविद्या अज्ञान है आवरण है, वो जब उत्कृष्ट हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा अर्थ काम क्रोध आदि के द्वारा निबिड़ हो जाए, अविद्या तो है काम क्रोध लोभ आदि अधिक होने से अविद्या निबिड़ सघन हो जाती है, तब स्वरूपानंद बिल्कुल पता नहीं चलता है आच्छादित है। तब ऐसे होने पर ब्रह्मादि भी कर्मवशात यथा विज्ञानम विषयादि साधन संबंधवशात ब्रह्मा से लेकर के सब जीवों को सुख मिलता है। कर्म के अधीन कर्मवशात, कर्म उपासना के अधीन यथा विज्ञानम, यथा विज्ञानम यथाश्रुतम अपने उपासना के अनुसार कर्म के अनुसार विषयादि साधन संबंधवशात च, और सुख भोग होने के लिए साधन चाहिए, विषय आदि से इंद्रिय शरीर इत्यादि संबंधों से ही सुख प्राप्त होता है। विभाविमानश्च ऐसे अनुभव किया जाता है, विभाविमान कर्म के अनुसार क्षीयमानश्च चपलश्च ऐसे अनुभव होता है नष्ट हो जाता है, लोके अनवस्थित हो ऐसे जो अनुभवमान आनंद है स्थिर नहीं रहता है, अवस्थित नहीं रहता है, अस्थिर होता है, आनंद प्राप्त हुआ फिर नष्ट होगा, कोई नित्य आनंद प्राप्त नहीं होता है ज्ञान उपासना और कर्म से। लौकिक संपद्यते उसको लौकिक कहा जाता है। सैव अविद्या काम कर्म प्रकर्षेण, अविद्या काम कर्म प्रकर्ष अधिक अधिक होगा, मनुष्य गंधर्वादि उत्तरोत्तर भूमिषु अकाम हत विद्वत सूत्रे प्रत्यक्ष विभाव्यते। अविद्या काम कर्म प्रकर्ष होने से आनंद होता है, अविद्या काम कर्म के प्रकर्ष होने पर मनुष्य गंधर्वादि उत्तरोत्तर भूमिषु, मनुष्य गंधर्वादि में उत्तरोत्तर भूमि में क्या होता है कामना कम होने पर श्रुत्रिय का प्रत्यक्ष है, कामना के अधिकार से सुख अधिक प्राप्त होता है, किंतु जो श्रुत्रिय है अकामहत है उसको प्रत्यक्ष होता है। उत्तरोत्तर भूमिषु अकामहत विद्वत श्रुत्रिय प्रत्यक्ष, अकामहत कामना रहित विद्वत श्रुत्रिय का ज्ञानी का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। शतगुण उत्तरोत्तर उत्कर्षेण, सौ गुण उत्तर उत्तर उत्कर्ष होकर के ऐसा कब तक, यावत हिरण्यगर्भ से ब्रह्मण आनंद, हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म का आनंद तक उत्कर्ष उत्कर्ष बढ़ते बढ़ते जाता है। लौ निरस्ते तो अविद्याकृत विषय विषय विभागे, अविद्या काम कर्म होने से ही सब आनंद प्राप्त होता है। जितने आनंद है विषय आनंद, ब्रह्मा हिरण्य गर्भ को भी जो प्राप्त होता है, जितने आनंद है विषय विषय संबंध जनित आनंद है वो अविद्या का है, मुख्य नहीं है। मुख्यतः आनंद बिंब रूप ही है। निरस्ते तो अविद्याकृत विषय विषय विभागे, जब अविद्याकृत विषय और विषय विभाग, विषय शब्द स्पर्श आदि, विषय इंद्रिय ज्ञान आदि, ये सब विभाग रहता है अविद्या के कारण। अविद्याकृत विषय विभाग है, ज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति होने पर विषय विषय विभाग समाप्त हो जाता है। एक ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं। विद्या ज्ञान के द्वारा अविद्याकृत विषय विषय विभागे निरस्ते स्वाभाविक परिपूर्ण एक आनंद अद्वैत भवति, जो स्वाभाविक है, किससे जन्य नहीं है, विषय आदि जन्य नहीं है, परिपूर्ण व्यापक परिपूर्ण नित्य आनंद है, परिपूर्ण है और निकृष्ट नहीं किसकी अपेक्षा, एक ही आनंद जो निरतिशय है वही अद्वैत तत्व है, वही ब्रह्म है। इति एतम अर्थम विभावयिष्यन् आह स्यान्, विभावयिष्यन् आह इसको ही अनुभव कराते हुए कहते हैं। युवा स्यात् साधु युवा, युवा है प्रथम वयः, प्रथमं वयो यस्य स प्रथम वयः, एक वचन है, अत्वसंतस्य च दीर्घ हो गया। युवा स्यात् साधु युवा, साधु युवा प्रथम वयः, साधु युवा इति साधुश्च असो युवा च इति यून विशेषणम्, साधु युवक का विशेषण है। कर्मधारय समास वा साधुश्च असो युवा च, युवाप्य असाधु भवति, कोई युवक होने पर भी असाधु हो सकता है। साधुरपि अयुवा, साधु होने पर भी वृद्ध है, युवक नहीं है। अतः विशेषणम युवा स्यात् साधु युवा, वो लौकिक आनंद को प्राप्त कर सकता है, युवक हो असाधु हो। असाधु होने पर कुकर्म करेगा, निंदा को प्राप्त करेगा, आगे दुख प्राप्त करेगा, इसलिए वो लौकिक आनंद पूरा प्राप्त नहीं करता है साधु युवा होने पर। और साधु होने पर भी युवा अवस्था नहीं है तो भोग नहीं कर सकता है। अध्याय का अर्थ अधित वेद, अधित वेद ये न वेद अध्ययन किया है तो सन्मार्ग में चल सकता है। आशिष्ठ का अर्थ आशुतम, आशुतम का अर्थ शीघ्रतम, भोग्य विषय में यथा कालम विलंब के बिना प्रवृत्त हो सकता है तो आशुतम होता है। क्षिप्रकारी से मध्य स्वयं अतिशयत्वाद, शीघ्र कार्य में अतिशय होने से, भोग्य वास्तु प्राप्त होने से शीघ्र भोग कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। दृढ़िष्ठ का अर्थ दृढ़तम है, बलिष्ठ का अर्थ बलवत्तम, तो बलवत्तम है शारीरिक बल को लेकर के, इसलिए दृढ़िष्ठ का अर्थ मनोधैर्यवान, मन में धैर्य चाहिए, मन में धैर्य, कोई कार्य करने के लिए धैर्य चाहिए, जो विषय भोग करते उनके भी धैर्य चाहिए। परमानंद प्राप्त करने के लिए, परमात्मा प्राप्त करने के लिए मन में बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। थोड़े दिन करते कुछ नहीं होता छोड़ो, ऐसा नहीं, प्राप्त करने तक चलना पड़ता है। ऐसे दृढ़ धैर्य मनोबल प्राप्त होता है मनुष्य को, शास्त्र में है, जो चाहेगा प्राप्त करने के लिए अवश्य प्राप्त कर सकता है, आगे चलना पड़ेगा। इसी जन्म में नहीं तो कभी ना कभी इसी मार्ग में आगे चलना ही पड़ेगा, तो आगे के लिए क्यों छोड़ना, फिर कितने जन्म चला जाएगा पता नहीं, अभी इसी जन्म में प्राप्त करना दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना पड़ता है। आगे बढ़े तो प्राप्त हो सकता है, पुरुषार्थ तो इसके लिए ही करना होता है। सुख दुख अपने इसी जन्म में जितने भोगने का है वो पहले से निश्चित, पूर्व जन्म में जब शरीर समाप्त हुआ उसी समय से इस जन्म का प्रारब्ध बन गया है, जितने कर्मों का भोग इस जन्म में होने वाला है ये पहले से निश्चित है। इतने नहीं समझ करके लोग इस जन्म में सुख धन प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सारा जीवन को उसमें नष्ट कर देते हैं। जिसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, जो निश्चित है पुरुषार्थ नहीं करने पर ही वो प्राप्त होगा। आपको जितने सुख दुख निंदा स्तुति मिलने वाली है इस जन्म में अवश्य ही मिलेगी, निंदा स्तुति दोनों, जो चाहने पर भी नहीं हो सकता है, उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इसलिए पुरुषार्थ सुख दुख के लिए नहीं, उसको तो प्रारब्ध को छोड़ देना चाहिए, जो प्रारब्ध में वही होगा। पुरुषार्थ करना चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए, मन धैर्यपूर्वक पुरुषार्थ करे तो अवश्य प्राप्त होगा। किसी के लिए भी धैर्य चाहिए। ये मनोबलों को धैर्य को दृढ़िष्ठ कहा। एवं आध्यात्मिक साधन संपन्न, इसे आध्यात्मिक शरीर के अंदर ये साधन से युक्त हो। अच्छा, सब साधन होने पर भी बाह्य साधन भी चाहिए लौकिक सुखों के लिए। बाह्य यदि विषय नहीं है, स्वयं में इसे समर्थ होते हुए भी उपभोग कैसे करेगा बाह्य विषय के बिना। तस्य एवं पृथ्वी, पृथ्वी का एक पर्यायवाची उर्वी है, पृथ्वी का अर्थ उर्वी। सर्वा वित्तस्य पुन्ना, सब प्रकार धन से युक्त सर्वा पृथ्वी वित्तस्य पुन्ना वित्तेन, वित्तेन कहन से धन से उपभोग साधन है न, उपभोग साधन दृष्टार्थेन अदृष्टार्थेन च कर्म साधनेन संपन्ना। जो दृष्ट है प्रयोजन जिसका, जो अदृष्ट है स्वर्ग आदि पुण्यकर्म, सब कर्म साधन से युक्त है। कर्म का साधन करने पर भोग करते समय भी कर्म करेगा पुण्यकर्म तो आगे सुख प्राप्त करेगा। यदि कर्म साधन नहीं है दुखी होगा, कर्म नहीं कर सकता है, तो जितने समर्थ होने पर भी विषय भोग करते हुए भी जो जानता है कि मुझे ये करना चाहिए किंतु धन आदि के अभाव से कर नहीं पाता है तो दुखी होगा। इसलिए क्योंकि शास्त्र आस्तिक है, वेद अध्ययन क्या है, कर्तव्य जानता है, कर्तव्य करने के लिए कर्म साधन भी चाहिए, धन जो चाहिए कर्म साधन, दृष्टार्थ अदृष्ट के लिए जितने कर्म साधन से युक्त हो, भोग साधन हो, पूर्णा है, राजा हो, पृथ्वीपति इत्यर्थ। तस्य च य आनंद स एको मानुषो आनंद, मनुष्याणाम प्रकृष्ट एक आनंद, मनुष्य में सबसे अधिक आनंद हुआ। ते ये शतमानुषानंदा, सौ गुणा मनुष्य का आनंद, स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद, मनुष्य गंधर्व का आनंद, एक मनुष्य गंधर्व का आनंद है। मानुषानंदा शतगुणोन्न उत्कृष्ट मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद भवति, मनुष्य को जो आनंद प्राप्त है मानुष आनंद, उसका सौ गुणा उत्कृष्ट है मनुष्य गंधर्व का आनंद होता है। मनुष्य गंधर्व किसको कहेंगे, मनुष्या संत कर्म विद्या विशेषाद गर्भ गंधर्वत्व प्राप्त मनुष्य गंधर्वा। पहले सृष्टि काल में इसी कल्प में मनुष्य रहते हुए कर्म करके उपासना करके विशेष कर्म उपासना के द्वारा गंधर्वत्व को प्राप्त करते हैं तो उनको मनुष्य गंधर्वा कहते हैं। उनको आनंद अधिक क्यों है, टीका में मनुष्य गंधर्वानंद से उत्कृष्टत्व निमित्त माह, मनुष्य आनंद उत्कृष्ट है उसका क्या निमित्त है, ते ही अंतर्धानादि शक्ति संपन्ना, मनुष्य गंधर्व अंतर्धान हो सकते हैं भोग करने के लिए, उनके पास अधिक सूक्ष्म का शरीर इंद्रिय वाला है, अंतर्धान हो जाएंगे, कहीं प्रकट हो जाएंगे, विषय के पास उपस्थित हो जाएंगे, दूर तक जा सकते हैं, ये सब समर्थ है, शक्ति से युक्त है। सूक्ष्म कार्य करना, कार्यम च करणानि च कार्य करणानि सूक्ष्मानि कार्य करणानि येषां शरीरेन्द्रिय सूक्ष्म है, इसलिए वो अधिक आनंद प्राप्त करते हैं मनुष्य की अपेक्षा। तस्मात् प्रतिघात अल्पत्वं तेषां, प्रतिघात विरोधी किससे नहीं होता है, अल्प है। द्वंद्व प्रतिघात शक्ति साधन संपत्तिश्च, द्वंद्व शीतोष्ण आदि के द्वारा प्रतिघात द्वंद्व को सहगण करने के लिए सामर्थ्य उनके पास है। द्वंद्व के प्रतिघात की शक्ति रूप शक्ति के साधन संपत्ति द्वंद्व शीतोष्ण आदि को सह कर सकते हैं। अब मनुष्य सह नहीं कर सकता है, उनको जितने कष्ट प्राप्त हो अग्नि आदि संबंध होने पर उस सूक्ष्म होने से सह करके मरेंगे नहीं, कष्ट नहीं होगा, चले जाएंगे। ऐसे साधन संपत्ति होने से दुख प्राप्त नहीं होता है, इसलिए अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। तत्व अप्रतिहन्यमान से प्रतिकारवतो मनुष्य गंधर्वस्य स्यात् चित्त प्रसाद, इसलिए क्या हुआ, द्वंद्व से जो पीड़ित नहीं होते हैं, अप्रतिहन्यमान प्रतिहन्यमान नहीं होते द्वंद्व के द्वारा, उनके पास प्रतिकार ही सामर्थ्य है, प्रतिकारवतो मनुष्य गंधर्वस्य मनुष्य गंधर्व का चित्त प्रसाद होगा, वही है सुख। तत्प्रसाद विशेषाद सुख विशेष की अभिव्यक्ति, चित्त प्रसाद स्वच्छ होने पर सुख विशेष की अभिव्यक्ति होती, सुख तो अपना स्वरूप है ब्रह्म, चित्त प्रसाद स्वच्छ हो जाता है तो विशेष सुख की अभिव्यक्ति होती है। एवं पूर्वस्या पूर्वस्या भूमि, पूर्व भूमि की अपेक्षा उत्तर उत्तर भूमि में चित्त में प्रसाद स्वच्छता विशेष होने से अधिक अधिक उत्कर्ष आनंद होता है। जितने चित्त प्रसन्न स्वच्छ हो जाए इतना अधिक आनंद है। पुरुषया पुरुषया भूमेर उत्तर उत्तरस्याम उत्तरस्याम उत्तरस्याम भूमि में प्रसाद विशेषतः विशेष प्रसाद होने से स्वच्छता होने से शतगुणेन आनंद उत्कर्ष उपपद्यते सौगुण आनंद उत्कर्ष हो सकता है। इसमें जैसे आगे आगे प्रत्येक पर्याय में श्रोत्रियस च कामहतस्य श्रोत्रियस च कामहतस्य सब आनंद के साथ कहा गया, किंतु जो मनुष्य आनंद है श्रोत्रियस्य कामहतस्य नहीं कहा गया। स एको मानुष आनंद ते ये सतम मानुष आनंद स एक मनुष्य गंधर्व आनंद श्रोत्रियस्य च कामहतस्य श्रोत्रियस्य च कामहतस्य मनुष्य गंधर्व आनंद के साथ कहा गया। मानुष्य आनंद प्रथम पर्याय में जो मानुष्य आनंद है उसके साथ श्रोत्रियस्य च कामहतस्य नहीं कहा गया। वहाँ प्रथम पर्याय में क्यों नहीं कहा गया? प्रथमम प्रथमम अकामहता ग्रहणम टीका में प्रथमम अकाम मकार छोटिया प्रथमम अकामहता ग्रहणम प्रथम पर्याय में अकामहत का ग्रहण नहीं किया श्रोत्रियस्य च कामहतस्य से नहीं कहा गया। प्रथम मकार पाठ में देखो प्रथम मकाम प्रथम मकामहता ग्रहणस्य तात्पर्य माह तात्पर्य कहते हैं भाष्य में प्रथमम तो अकामहता ग्रहणम अकामहत का ग्रहण नहीं किया है। क्यों नहीं किया? मनुष्य विषय भोग कामान अभिहतस्य श्रोत्रियस्य मनुष्य के विषय भोग में इच्छा नहीं हो इसी काम से अभिहत नहीं हो जो श्रोत्रिय है उसको इतने आनंद न उसका सौ गुण आनंद प्राप्त होता है। इसलिए मानुष्य आनंद के श्रोत्रियस्य च कामहतस्य नहीं कहा। जो मानुष्य आनंद है उसको यदि नहीं चाहता है श्रोत्रिय कामहत है उसको इतने सुख नहीं उसे सौ गुणा मिलता है मनुष्य गंधर्व आनंद प्राप्त होता है। प्रथमं तु अकामहता ग्रहणम मनुष्य विषय भोग कामा अनभिहतस्य मनुष्य के द्वारा जो विषय भोग होता है उसमें कामना से अभिहत नहीं हो ऐसा जो श्रुति है उसको मिलता है कितना आनंद मिलता है? मनुष्य आनंदा शतगुण न आनंद उत्कर्ष मनुष्य आनंद से सौ गुण आनंद अधिक मिलता है। कैसा आनंद है? मनुष्य गंधर्वेण तुल्यो मनुष्य गंधर्व के बराबर आनंद प्राप्त होता है ये कहना है। इसलिए मनुष्य आनंद कह करके श्रोत्रिय से च कामहत से नहीं कहा गया। मनुष्य आनंद में निष्काम हो जाए तो उसका सौ गुण आनंद प्राप्त होता है जो मनुष्य गंधर्व का आनंद है। इसलिए मनुष्य गंधर्व आनंद कह करके उस समय कहेंगे इतने आनंद श्रोत्रिय अकामहत को प्राप्त होता है। अकामहत किसमें? मनुष्य आनंद में जो कामना रहित तो हो जाए तो एक मनुष्य गंधर्व के आनंद प्राप्त होता है द्वितीय पर्याय में कहा जाएगा। प्रथम पर्याय में नहीं कहा गया क्योंकि जो अकामहत है मनुष्य आनंद में उसको उससे सौ गुण आनंद प्राप्त होता है इसलिए प्रथम में नहीं कहा गया। टीका में यदि प्रथम पर्याय व अकामहत गृहीत तो क्या अर्थ होगा? जो मानुष्य आनंद है इतने आनंद श्रोत्रिय से च अकामहत से श्रोत्रिय अकामहत को इतना आनंद प्राप्त होता है यह अर्थ हो जाएगा। तदा तस्य एव सार्वभौम आनंद न तुल्य आनंद स्याद अकामहत श्रोत्रिय का आनंद सार्वभौम मानुष्य आनंद के साथ बराबर हो जाएगा। तदाच व्याघात भवेति व्याघात उसका सौ गुण आनंद प्राप्त होता है जिसमें निष्काम होता है उसके उत्तर सौ गुण आनंद उसको प्राप्त होता है। तदाच व्याघात भवेत मानुषानंद निष्पृह मानुषानंद भोगभागी चैति क्योंकि जो मानुषानंद में निष्पृह हो गया वो फिर उसको ही आनंद प्राप्त होता है तो व्याघात है। मानुष्य आनंद में जो स्पृहा रहित इच्छा रहित निष्काम है अकामहत है उससे उसको अधिक आनंद मिलता है वो तो ठीक है। जिस आनंद निष्प्रिय हो गया फिर वही आनंद उसको प्राप्त होता है वही आनंद उपभोग करता है ये व्याघात तो होता है। वो आनंद तो चाहता नहीं निष्प्रिय हो गया इसलिए इतना आनंद उसको प्राप्त होता है ये व्याघात है। इसलिए जो मनुष्य आनंद है उसका प्रतिपादन करके उसके साथ श्रोत्रिय से च कामहत से नहीं कहा गया है अपितु द्वितीय पर्याय में गंधर्व मनुष्य गंधर्व आनंद कहा गया जो मनुष्य आनंद का सुगुणा उसके साथ कहा गया श्रोत्रिय से च कामहत से क्योंकि जो मनुष्य आनंद में निष्प्रिय हो जाएगा उसको उसके सौ गुणा मनुष्य गंधर्व आनंद के समान ही आनंद प्राप्त होता है। नहीं तो प्रथम पर्याय में कहें तो व्याघात हो जाएगा। ततो मनुष्य गंधर्व आनंदेन तुल्यम आनंदम तस्य दर्शयितुम अकामहत श्रोत्रिय का आनंद मनुष्य गंधर्व आनंद के साथ समान है दिखाने के लिए प्रथम पर्याय तद अग्रहणम। प्रथम पर्याय मनुष्य आनंद उसमें तस्य अकामहत तस्य अग्रहणम ग्रहण नहीं किया। अवृजिनत्वम अपापत्वम यथोतकारित्वम तत् साधु पदार्थ लभ्यते इत्यर्थ। श्रुत्रियस्य आचि भाष्य में साधु युवा अध्यायक इति श्रुत्रियत्व अवृजिनत्व गृह्यते। साधु युवा कौन से अवृजिन पाप निष्पाप, अध्यायक कौन से श्रुत्रिय युवा सा साधु युवा का अध्यायक, साधु युवा कहन से पाप रहित है, अध्यायक कहन से श्रोत्रिय ग्रहण होता है। ते ही अविशिष्ट सर्वत्र प्रत्येक पर्याय में श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य सर्वत्र सब पर्याय में श्रोत्रिय है अथवा अध्यायक है और साधु युवा ही अवृजिन निष्पाप है, सब पर्याय में बराबर है। प्रत्येक पर्याय में भेद क्या है सब में, अकामहतत्वंतु विशेष उत्कर्षापकर्षत सुखोत्कर्षापकर्षाय विशिष्यते। प्रथम पर्याय द्वितीय पर्याय सर्वत्र श्रोत्रिय से च अकामहतस्य श्रोत्रिय कह करके श्रोत्रिय शब्द से ले लिया अध्यायक और साधु युवा भी उसके साथ ग्रहण हो जाएगा जो अवृजिन निष्पाप, अर्थात जो ज्ञानी वेद अध्ययन क्या है और साधु है निष्पाप है और कामना रहित है उसको सौगुणानंद प्राप्त होता है। आगे द्वितीय पर्याय जो कहेंगे फिर वही है जो श्रोत्रिय है वेद अधित वेद निष्पाप है और अकामहत है। तो श्रोत्रियत्व का अर्थ अधित वेद और निष्पाप अवृजिनत्व प्रत्येक पर्याय में समान हो गया और अकामहतत्व जो है यदि शब्द से यद्यपि समान है तथापि अकामहतत्व में विशेष है। जिस पर्याय में अकामहत कहेंगे उसके पूर्व पर्याय में कामना रहित होने पर उसी पर्याय का सुख उसको प्राप्त होता है। जैसा अकामहतत्व श्रोत्रिय से अकामहत से प्रथम पर्याय में मनुष्य गंधर्व आनंद के साथ कहा गया है। अकामहत किसके किसमें, मनुष्य आनंद में अकामहत होने पर उसके सौगुणानंद जो मनुष्य गंधर्व का आनंद इतने प्राप्त होता है। और मनुष्य गंधर्व आनंद में अकामहत होगा तो आगे उसके सौगुणा है देव गंधर्व का आनंद उसको प्राप्त करेगा। इसी प्रकार अकामहतत्व में विशेष है, जिस पर्याय में काम रहित होगा उसके सौगुणानंद प्राप्त करेगा। श्रोत्रियत्व अवृजिनत्व तो सौ पर्याय में बराबर है। ते ही अभिशिष्ट सर्वत्र अकामहतत्व तो विषय उत्कर्ष अपकर्षत, अकामहत विषय में उत्कर्ष अपकर्ष होने से जिस विषय में अकामहत होगा उसे सौगुणानंद प्राप्त करेगा। उत्तर में उत्कर्ष विषय में उत्कर्ष है उसमें निष्काम हो गया तो फिर सौगुणानंद प्राप्त करेगा। सुख उत्कर्ष अपकर्षा विशिष्यते, सुख में उत्कर्ष अपकर्ष होने के लिए अकामहतत्व में तो विशेष है। अतो अकामहत ग्रहणम, सर्वत्र अकामहत ग्रहण किया। टीका में अवृजिनत्व अपापत्व यथोक्तकारित्व तत् साधु पदात् लभ्यते। साधु पद से प्राप्त होता है अवृजिनत्व, अवृजिनत्व का अर्थ अपापत्व, उसका अर्थ यथोक्तकारित्व साधु पद से प्राप्त होता है। तद विशेषतः अकामहतत्व में विशेष होने से अतो अकामहत ग्रहणम, उससे विशेष से सतगुण सुख उत्कर्ष उपलब्धि, कामना से रहित हो जिसमें कामना रहित होगा उसके सगुण उत्कर्ष आनंद प्राप्त होता है। अकामहतत्व से परमानंद प्राप्ति साधनत्व विधानार्थम, परमानंद प्राप्ति का साधन है अकामहतत्व, सब आनंद से निष्पृह हो जाए तब परमानंद ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकता है। जिस आनंद में निष्प्रिय होता है उसे सौगुण आनंद प्राप्त होगा, ऐसा कहते कहते परमानंद प्राप्त तभी होगा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को जो आनंद प्राप्त है उससे भी अकामहत हो जाए तब परमानंद को प्राप्त करेगा। परमानंद प्राप्ति का साधन अकामहतत्व, इसके विधान करने के लिए प्रत्येक पर्याय में अकामहतत्व कहा गया है। व्याख्या तो मन्नत ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।